کتاب دی په بیان او مسائلو د جنایزو کې. دا جنایز جمع د جنازتون یا د جنازتون د جیم په فتح او یا کسره سره. اکلا غکټم دا وای چې پاغي کې مړ پروت وي ادا د جنازه یجنزو د باب زور ربن راضی ادا په معنا د پټوالی اے جنازهو سترهو جنازه یجنزو د باب زور ربن په معنا د ستر راضی. او دیم ګوره بعد صلات ذکر کا ذکر دا مړې چې مړشي او غسل ورکه دام دې د پاره چې په د موزو کې او دا د جنازې موس په مدینه منوره کې پړوم بیکال د هجرت باندې را نازل شوی حکم نسوک چې مکه مکرمه کې د دې نمخ کې وفاتو نېوان د جنازې موز نه دې شوی ځکه لا حکم نور راغله. ادا تپوسنم بازی خلق که یه روی پا ام المومنین خدیجه تر کبرا رضی اللہ عنہ جنازه چا کڑی وا نو جنازه وانا نو چا بکڑی وا مکم و کرمه که جسم را صحابه وفاد دی یاد دی حکم د نزول نمخ که سم را وفاد دی نو جنازه وانا نو سبا پی کڑی شوی وا پڑن بی کال ده هجرت دی حکم اللہ را لیگنه. باب عیادت المریض و ثواب المرض. اید بیمار د تپوس ذکر کئی چی دا سسنت طریقه نا اید بیماری ثوابون پا کی ذکر کئی. عیادت اصل کی وی عوادتو قواو دا وجه دا کسری دا ما قبل نا پیا بدل شویده. اوصل کی عیادت او عوادت په معنا د زیارت راځي. نو عیادت تولوی د بیمار زیارت دیو کو او دا غد حال تپوس دیو کو. الفصل الاول فصل ول نبی موسی رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم اطعم الجائع و یوگی تا روټی ورکای. اے کاغه مجبور ده او نو ورکه مړکیږي نو دربانه فرض ده. اګه نه گزاره کی نو امر د استحباب د پاره ده. نو ګره کچره استرار ته نه در رسیدلې خو سنت او مستحب دی روټي ورکول او که استرار ته نو بیا دربانه فرض دی. وعودو المریض او د بیمار عیادتو کوي. دیکی علماء و بازی لیکنی سنت دے اچھا وجوب طرف تلار دے امام بخاریم وجوب طرف تلار دے زکا آغا پا ترجمت الباب بخاری کی وی باب وجوب عیادت المریض. امام بخاری وی باب دے پا بیان دو وجوب د بیمار د تپوس کولو کی. اگر هر بیمار تا پوس دا سده سنت تیده تک عود المریض ہوئی دا هر بیمار تا پوس که وڑا بیماری دا کلگا نا ادادی پوری مقید نا چی بیمار شنو سورج پس بی تا پوس که بازی که تقید به زمان راغله خو علما او لیکریا حدیث ضعیف ده و ير دره چې پس به تاسو کې نه پس بیمار شروع کا پاغه وخت تاسو کې. بعضی دا ویلي چې په طرف النهار کې اول یا اخر کې او د عذاب د تپوس ندا دی چې ډیر ناس ته بیمار سره نکه ځکه بیمار څنګه یا غ اهل د بیمار څنګه یوګه پریشان ای عذاب بعد خویج د پوس لړشی نو ثواب خود تپوس ډیر دی خدای ګناهګاری الته او شور جلسه جوړه د کور کې اپا کی چایان اس کلی کیا ڈوڑای لناستی دی او یو تماشا دا بحث مباحثی دی نو چکور تزی نو ثواب خو خود نکی گی دا پرن دا گناہونو بوجی زان سر یو سی نو دیر بکینی نا وفک والعانی خلاص کئی قیدیان اے مسلمان کے دیدے پلاسنو د کافرو کے یا سوک ظلمن بندے پناحقا نو پیغمبر علیہ السلام و اخفل سر رسوخ مال و دولتو لگوی او دے ازاد کئی عانی اسیر توئی خلاص کئی قیدی اے مسلمان د کافرو پلاسو کرے یا یو قیدی د ظالمانو پلاسو کرے پناہ حق نیولے رے دیو جن علماء لکلی ویزادول د قیدی واجب علی الکفایہ دی تا دا جمہور علماء قول لے اے تا پٹول امت دا خبر فرض کفایہ دا لګورې आवाज زکات نه دې ورکه یو کافر پیسي غواړي نو ټول امت برا جمع کوي خو کې دي بخلاص هي رواه البخاري رحمه الله دا ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ده ده فرمایي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي حق المسلم على المسلم خمس حق د مسلمان په بل پینځه دی یو بل باندې پینځه حقونه دی رد السلام چې سلام در باندې واشولو نو جواب ورکه او دا جواب واجب دی او کوم ورشو نو سبکه و عیادت المریض دیم سره تپوس د بیمار دی او درې مو اتباع الجنائز جنازي سرتل تردي چې دفن پوري بعد الصلات میثار شا دام د واجبات عل الكفايه ني واجابت الدعوه او قبول الدعوه چې سمانه شرعي او عرفي ني دلته علما ودا شي نمانه شريشتا او نصور فيشتا هم دعوت ته کولی مدا او کنور دی خداوت د مسلمان مقبل ورا عذر شرعی چی بیا یو عذر شرعی کې دام را دی کنه ډیر سیزونه په عذر شرعی کې راضی نو کای بیا که دعوت چا قبول نو کو عذر دی پیش کی و تشمیت العاتوش او جواب ورکول پرنجی کون کتاب نهای کی وی تشمید بشین المعجمہ او سین محمل سرم رازی نو تشمید او تسمید دا دعا دا آتوشت دا خیر او برکت متفقن علی وانو دا ابو هرره رضی اللہ عنہ نے روایت ہے فرمائی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائی حق المسلم علی المسلم ست حق د مسلمان په بل شپګری وای مفهوم عدد دا فائدہ د حصر نه ورکای نو ګره د شپګونو علاوه ګره نور هم ډیر حقونه دي یو حق سره قیل ویلی شیو ما هن یا رسول اللہ دا سنی قال اذا لقيته فسلم عليه چور سره ملاو شنو سلام پیچو و اذا دعاك فاجبه اک دعوت در کو نو دعوت قبول کا یا تارا غواړي د خپل مدد د فارا نو دا ستارور مسلمان د فاجبه دا دعوت چې تا مدد لرا غواړي قبول کا و اذا استنصح کاو کله تا نه طلب د خیر خوایي او نصیحت کوي نفن صح له دلو جوبن نصیت لټوا و اذا عطو سیا عطو سا تا توابانی کسرا و فتح دا کپرنجو کا فهمید اللہ و دا اللہ حمدیو فشمتو ندل جواب ورک پیرحمک اللہ سرا و اذا مردوا فعدو اک بیمار شو نتپوسیو کا و اذا ماتا او کمرشو فتبیهو ورپسیش چی مصبیو کیو دے دفن کریشی رواہ مسلمن دبرائے ابن عازب رضی اللہ عنہ روایت قار دے فرمائی امرن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبعین لاللہ حبیب منتد او خبرو حکم کرے ونہانان سبنو دو اون منکنیو امرنا بی عیادت المریض منتے حکم کرے دے بیمار دے تپوس و اتباع الجنائد چی جنازو پسی بدے و تشمیت العاتویس او پرنجی کونکی تا جواب بور کوئی پیر ہمک اللہ سرا ورد السلام او سلام با واپس کے و اجابت الدائی او ددائی اجابت بکے و ابرار المقسم او بری کے با قسم خورن کے پا قسم کی اغ قسم خورو جت بدا سکے یا دا سی بن کے اد اغ کول او نکول د شریعت سے خلاف ندے نوی کا او دارور دی پا قسم کی بریو گر زواب و نصر المظلوم او مدد د مظلوم که مسلمان دیو که زمی دی دا سی علماءو لکلیه دا مسلمان دیو که زمی دی خو مدد بے که بالقول او بالفعل کلا پا ویناوی کلا بالفعلوی او دی کی مسلمان او ذمی دواړه را داخلي الک پلاسو دی ظالم د ظلم نمنه کو پخله دی ورته وي اگر نصر د مظلوم د فروز کفایو نه نه خدا مرغه شاته متوجی دی چې په مدد کول باندې طاقت وي او دی د دی ظالم د zarar نه یریږي نه ایک تعالی خپل د حیا او د عزت خطر را رجزان نش اخلاصول بل وس اخلاص کی ونها نا اومږه منکړي ون خاتم الذهب د سرو زرو د ګوتنا زکه سړی سرو زرو ګوتي چې چي نو دا حرام او نارواوي ازمږ د ودونې ابتدا سي سړې ب پلاسو کې د سرو زرو ګوتا چي اډه میډمان به رسومات او رواجونه به ددا سي وعده کې والله سه خیر او برکت واچي چېږي کې قدم په قدم د الله او د رسول نه فرماني دا وان الحرير او د ریحم او د جامو د استعمال نه منکنیو ول استبرق دا غټو ریحم ته وي ودي باج د دې جما د بابی جرازی او دا غ جامې ته وای چې د دې تنستاو بوست دواړه د ریخ مونې او دې ګور د حریر او د استبرق نه رستو ذکر کل دا د قبیله د ذکر د خاص نه د بعد العام املا لقاره مولادا سیمله دیباج هو الرقیق دیباج پک نروری خموتوی اسو کوئی دیباج المرکب من الابریسم دره خمو نہ مرکب وی نورم ور سره پک شیشته خو غلبه دره خمو نہ والمیسرۃ الحمراء او د زین سور نچ درې خموي دا د مراکب د عجمونو ادا به د حریرو دی باج نه جوړولو دارنګ د الله حبیب من کړي ول قصیه دا علماء لیکلي دي جامې وچ د شام نا یا د مصر نه بروړې شوې ادا در لمخ کی خبری کتاب اللباس کی تیری دی دا خبری گوری تیری دی بھائی اباد علماء علی کری وی القصید آم جامی وی چه در احم و دنور و نمخلوطی وی وانیت الفضا و دلو خود سپین و ذرونا دین من فرمائلی فَإِنَّهُ وَفِي او من فرمائلی دا دین وفی روایت وان شرب فی الفضا او دسکلونا دسپین و ذرو پلوخو کی فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الدُّنِيَا بیشک شاندار چاچس کلو کل پدی کی بدنیا کے لم یشرف فیہا فی الاخرہ نو پا خیرت کی پدی کی بس کل نکئی اے کا عقیدہ دا حلال والی او گن لاو پدی مرشو نو حرام ولا چی حلال وی بیا خو کافر کی رضا سر جنت لبا روزینا او کنا عقیدہ دا حلال والی نی حرام گنی نو بیا بدے نس کی پدی کی پا خیرت کی ددی اجر نبالا محروم کنے وی کواردم نم شونو د دینه به محروم وی متفقن علیه وان ثوبان رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان المسلم اذا عدا خاه المسلم مسلمان چې کله تپوشو کی ضرور مسلمان ای زیارت ته لاړو بیمار دې تپوشه کئ نو لم یزل فی خرفت الجنت حتی یرجعا امیشوی دی جنت پا پخومی او شکولو کی تردی چوا پس راشی امیش دی پا می او شکولو کی تردی چوا پس راشی دی دی جنت می وی شکی او دی جنت پا باغونو کی دیم رواه مسلم دا ابو هريره رضی الله عنه روایت فرمائی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ان الله تعالی یقول یوم القیامه بشک الله چوچت دی او بوئی پرز د قیامت یبنا ادم ابنی ادم مرست فلم تعدنی ز بیمار شوم نو تازما تپوس نو کنے قال یا ربی دیبن یادم بو یرب سرنگی بو ماستا تا پوس کڑی وان ترب العالمین اتو خورب و مالک دطول و مخلوقاتوی قال اللہ بو فرمای ما علم تان عبدی فلانن مردوا تالا پتا نشن ما بند فلانے بیمار شو فنم تودونو تے تا پوسنو کڑی اما علم تالا پتا نشن نکلو عدتو کتا داغ تا پوس کڑی وی لوجتنی عنده زبد د بیمار په خوا کې مونږ وې هېدی په لګورې دین الوی اجر په دبل شوی چې بیمار سره خوا کې سوک ملاويږي د نور او دې کې به فرق لګورې ښا د دې نور سيزونو اجر اغم لوی دې خدا سي نه دې وای کتا لپت انشت کتا د بیمار تپوس کړي وې لوجتنی عنده نخام خازب دی منده وی او ما زب در نه راضی شوی و ما باجرونه او ثوابونه در کړي و دیو جن وی چاله توام ور کول سکاک ور کول دین د بیمار د تپو سجر ډیر زیات دی یبن آدم استطعمتو کا ما تان طلب د توام کړو نو تامال توام نورا کړي قال یا رب کیفا طعمو کا زب سرنګ توام در کمتا توان رب العالمین اتخذ تمام عالمین و مالک و سید و رب قال ما علمتا آیاتا لپت نشتا انہو استطعم کابدی فلان تان روٹ اختی و بندد ما فلانی فلم تطعمهو نتاغت توام نور کڑے اما علم تتال پتنو انک لو اطعم توکتا ول توام ور کڑے لے ول وجت ذلك عندي نذابن ما سرن مندوی ابن ادم استسقی تو کما در نو بغختی وی فلم تسقینی نتا ما تو بن وی راکنی قال یا رب کیف اسخی کا از وسرنگی تالو بدرک موان رب العالمین او تخ رب العالمین قال استسقا کعبدی فلان زما فلانی بند در نو بغختوی فلم تسقه نتاور تنوی ورکنی اما انک لو سقیتهو کتاور تا خبردار کتاول ورکنوی و بو وجدت ذالک انی نداب دیما سرمندلوی رواه مسلمن دی حدیث روایت کړه دے امام مسلم رحمه الله نو ګره د توام او د سکاک ور کولو نا دام ډیر ری اجر دے خودین زیات اجر د سره آغا د بیمار د تپوس دے جلاړ شي هغه نه تپوسو کې څه حال لے کله ګره هغه یوازې بیماری تپوس مقصد دار دے هه هغه بچی نه اردی بیمار پروت دے تازان خبر کو نو چې صد وست دی هغه دی وکل انور مسلمانان دیم خبر کل مسجد کې جوار وي ګره فلانه بیمار دی ابچی نار دی ارور وګور حالات ګډوډي موږ ماشومان وې زموږ د خو زمیدار وطن دی زوب بیمار شو نو دا هغه غوانو لبه غیام دی خپل خپل وانو راړه یاره په وی تا ودوره گیا در اپا مخکری فلانه بیمار دی غوان نار دی نایو دا غوی غم کولو خلق کوئی حالات سمیگی ای دا غوی غم کولو اس دا انسان غم سک نکائی دی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت دی وی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخلال آرابین پیو باندشی وردن نشویو یعوده تپوسی کولو دیتو گورا پیغمبر علیہ السلام سمرلوی شان دے و دیو زمیدار تپوس کئی وکان اذا دخلال مریض ادی پلو گورا تپوس دے کافرم شترو سبا تراشی سے دیتا زلو د کافر عیادت هم کولې چې نبی اسلام دی يهودي تپوس لاړو کلاړ نو نو الله او رسول سوي چې هر چا تپوس کوا اوس داسي چې داسي حال جوړ دے وای الک فلانه ګوره بیمار دے و امیر المؤمنین ویلی چې تپوس لبه نه ځای ویګه په خبره باندې وز د الله او د رسول نه منی لاغه منی نو هغه خدای توپ باندې نیول نور سدي د بیمار تپوس خو الله او رسول وای چې کې به او سب خبردار ګور فلانه څه شي ابي اباد ملازم بړي وير زما داسې د دې مشر خبره داسې منم وې فلانه بیمار خو نیم ترې تپوس لا یعنی د دمی منلی او د الله د رسول می سنې کړی نوی منلی نو دا الله حبیب وردن نشو پا بیمار تپوسی کولو وکان اذا دخلا لا مرید یعودو قال لا بأسا دا الله حبیب باک نشتا طهور انشاء الله دا بیماری پاکواله د ګناهونو نا کدا الله خو خشی دا طهور خبر د مبتدا محذوب اے هو طهور لک من ذنوبک و ایدا پاکواله دې د ګناهونو نتا د پارک د الله خو خشي نو خو زمیدار او پاداب نو پېد فقال له لا فقال د الله حبيب فرمایل دې زمیدار ته لا باست طهور الباک نشته را پاکواله کې د الله خو خشي قال دې زمیدار وی کلا ذا سندا بل هم تفورو بلکی تبدا او جوشو نوائی علا شیخن کبیرن پیوڑیر بودا بانی او تزیروه القبور پی قبرون و ملاقات لے رسائی پی گئی پی خبر بان قال فنام اذن نا اللہ حبیبی زو خوام پاکوالے دیتوی نا پاکوالے ندی ویزا دغشان بینو قبر لبے رسائی نو لما او لیکري ما خام شوي لانو جي زميدار خاور رسيدل ها رواه البخاري رحمه الله او دي کتابي ګور امام المسلمين دي او درعيت تپوس کي اگر ک باندي شي نه پاداب پوهي گنا دیو جنوی عالم لپکار دی چریو جاہل تپوسو کی دلبس تعلیم مور کی دصبر تلکین بور کی آسنا دا اللہ پا فی صلح غصہ دے نو بیمار خواسم دے اسے قبر خیرت خرابی دے باغت سنسیتو کی وانا اشاد ام المومنین آئیشی صدیقی رضی اللہ عنہ روایت تے قالت بی فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادشتکا منا انسانن کله چې بیمار بشو زمونږ نه انسان مسح او بی امینی او دا بخپلو محارمو کې اونو دا الله حبیب په خپل خلاص باندې مسکول او دا دم به پیچولو دعا به غوښتاه بل با شرب الناس لری کی دا بوزي دا بیماری اے د خلکو رب وشوی انت الشافی شفاور کی تو شفاور کونکے لا شفا الا شفاوک نشت دے شفا مگر ستا شفا دا شفا لا یغادرو سقمن دا سی شفاور تور کی چی بیماری پاتین چی سقمن یا سقمن چی بیماری پاتی نشی نو دا اللہ حبیب با پدی طریقی بانی لاس مبارک خی کی خودا دعا بیوی متفقن علیه دا دا اللہ دا حبیب پاغ دمونو کی تسنو لی خوزی اختی جا متفقن علیه وعنها و دم المؤمنین رضی اللہ عنہ روایت تے قالت بی فرمائیو نبی علیہ السلام ادشتکام کلچی بیمار بشو نفث علا نفسی بالمعوضات نو دم بولو بیزان پا معوضات بانی یو حدیث جوڑ پاتے شو بی بی فرمایو نبی علیہ السلام دشتکل انسان و الشیع منه کل چبا یو کس دس بیماری شکایتو کو او کانت بی ہی یا وو پا دبانی قرحتن سن نکی من کی او یا وو پا غبانی جرحن سزخم نقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بی اسبائی ہی دا اللہ حبیب با پخپلی گوت مبارکی دی مصبیحی سر ہوئی ویتو بسم الله پنوم دې امداد د الله تبرک حاصلوم تربتو ارضینا بریقت بعدنا لیشفا سقیمنا بإذن ربنا تبرک حاصلوم پنوم د الله دا خاور د زمکی زمونږ دا ور د نجما برکت مو ته وجوب دي څنګه لا شروع کول حرکت په درسونو کې مو کوي ما توجه بدلوي خاور د زمکی زمونږ ای هذه تربت وردوینا بریقت بازنا دلاړو د باز زمون سرا لیشفا سقیمنا دید پار چی شفا ورکریشی زمون بیمارتا بی اذن ربنا پا حکم درب زمون متفقن علیه امام نووی وی جمهور علماء وی چی دیده کی دا ارد وینانا مراد ٹھول از مکر خاص مکر نه دا مراد المراد بی ارد وینا ها هنا جملت الارد چاپا کیوی دی چی مراد تیز مکہ دا مدینی دا قولماو لکلی ظاہر دا دا چی دا مخصوص دا زمکی دا مدینی پوری ندا بلکہ دا پیغمبر حکم امت تا عام ویو تعلیمی سوی عام وی نورسو خو مدینہ منورکی نوی نگو را هر زی کی چی سوک دے دا سی دم پدی طریقہ چی دا پیغمبر قولن او فیلن تابیوی خپلگو تا در آخلی مصبحا اپا خارو کی دی سرد لارونا او دا دم نیوی او دا حرم مکی او دا مدینی دا خاوری او گیٹی بل زی لوڑل دیوانه علامہ سمہودی رحم الله وفا الوفا کی وګت کلام کړي اگر چې د باز علماء او دا قول شتا خو ځنې وخت یو جواز نه خلق سس جوړ کی نوخه خبره داده چې دا د عامه ازم کی حکم نه او دا د الله د حبیب ورچا ته حکم نه او په دې طریقې دی غدم چي اباد علماء لیکلي وي د خپل وطن د خاوري او سرات وي قدرتي د هر زه اغاب او هوا او د اغې د مزاج سره طبيعت سره شي برابر شي متفقن عليه وان هذ ام المؤمنين رضی الله عنها نه روایت ته بی بی فرمایو نبی علیہ الصلات والسلام اذا اشتکا چکل بیمار بشو نفث علی نفسه بالمعوذات کسرد واو افتح دوار درستی فزان بلست المعوذات سورہ اخلاص سورہ فلق او سورہ ناس یا تتش معوذتان مراد دی ای الفلق الفلق والناس دات مراد دی ومسح عنه بیده عنه ای علیه وعلا آضائه مسکول بے پخپل واندامنو پخپل لاس مبارک بانی فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه ارکل شد الله حبيب بیمار شو او په درد او بیماریا کی چې کی وفات شو نبی وی كنت انفس عليه بالمعوذات ما په دغه صورتونو په ایدم چون ولتی کان انفس هغه شد الله حبيب بداغه نفس سے وې دیتا پوکوال سرد لغون تلاړو نام دا نفس د باب ز ربا او نسور دواړو ناراضي نافاسا ينفسو نافاسا ينفثو ويخرج الريح من فمه ماشب من ريكي دخلنا دي اوار ويستا ور سرسلاړي غنتي دي ادم علماء لکلی قیل ان نفس نفخ لطیف بلا ریق تاسی باریک پوکے دے خو لاری پکی نشتا دوارا تعریفونے علماء کری وامسہ بید النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او مصب مکول پلاسو دا پیغمبر ریسان دم بما چولو بی بی وی او د پیغمبر پلاسو به می چوف کو نه دی لاسو نه می دی په بدن راکل د وجد تبرک د لاسو د پیغمبر علیه السلام نا نو ګره دم جایز دی علما اوس شرطونه ذکر کړي یا بھائی یو بد الله کلام وی او د الله اسماء او صفات وی بل بجبا لسان عربی وی او داسی بای چی داغی مانا با پی جندیشی او دا قیده بای چی دا دم مؤثر بی ذات نده بلکی اثر چولو والا ذات دا اللہ ده دیو جن دا سی منوی چی شرطی دم بچو اشرتی علاج کو ته خکول کې ک دمونه چي اته دوايي ور کې ک بیمار ژوند دی کې مړې لدا په موثر به ذات نه غاړي اثر اچول والو سوق دي نګور کتاب الله باندې دم چول یا غد الله ذکر دې خوتي معنا پیژني ادا مسئله دا اکی کافر په مسلمان دم چولې شي کنا نو وی درست دی چې کلا د الله ذکر کوي لکه موتاد امام مالک رحم الله کراغلی ابو بکر رضی الله نو یو يهودي زنانه ویلی چې هغه پایشي بیبي دم چولو وی د الله په کتاب دم کا وګورئ کتاب دې کافر هم دم چولې شي نن ته غو مسلمانانو هم نه باندې ها مساله سره کافر دم چي خصم دي امام مالک رحم الله وي مکروه دي باز خلک په اوس په ناو مال غ دم چي او تارونه تړي بدايه وګور تار تړي وي سره دم چو نو د دم او د تار تړلو په منس کې سم مناسبت ده مال گا اوس په نه ده نو امام مالک رحم الله او دا شی څه ده مکروه ده متفقن علیه او پر روایت د مسلم شریف کې ني قالت بیبی فرمایې کانه دا مرض احدن چې بیمار بشو او تن د اهل بیتو د نبی کریم علیہ الصلات والسلام نا نفث علیہ بالمعوذات نو دم به په چولو په معوذات سرا دوسمان ابن بلعاص رضی اللہ عنہ نو روایت نو شکاد شکایت کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وجعن دیو درد یجیده فی جسده چې د مندو په خپل بدن کې ادي کې جواز دی چې انسان ته شکایت کولې شي خو چې داغه د دعا تبرک حاصلې وي چې مال دعا وغواړي یا سلار رااله خی نو رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم ورته فرمایل دعا یدک کی د لاس دی اباز روایاتو کې راغلی دي یب یمینک نو خې لاس بکې دي ابن ماجه کې راغلی اجعل یدک الیمنا علیه او توبرانی او حاکم کې راغلی ذو یمینک نو د یاد ک تفسیر په نور روایتو کې راغله خیلاس د کیدا علی الذی فاغزه یعلم چې درد کوي من جسد کد بدن ستانا وقل فرمایا بسم الله ثلاثن دری پیری بسم الله وایا وقل سبع مرات وزل وایا اعوذ بعزت الله پنای غوانم په عظمت او عزت او غلبی د الله من شر ما جدو د شر دا نه چې زممم زممم و احاذر او زد اغینا یریگم قال ففعلت صحابی و امادا سوکل فاذهب الله ما کان بی نبوت لو اللہ غدرت چپ ما بانیو او امام مالک امام ترمیزی ابو داود دا حدیث ذکر کرده دا الفاظم ورسر دی فلم ذل امر به اهلی وغيرهم همیشه چخپل بال بو چو نور تم داسه حکم کو چې ګور کم زه درد کوي نو خلاص کی دا بسم الله بسم الله بسم الله او وزلی ورپسې وایا اعوذ بعزت الله وقدرته من شر ماجد او حاضر رواه مسلم دې حدیث روایت کړي ما مسلم رحم الله دا ابو سعید خدری رضی الله عنه نه روایت ته چې جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام اته نبی صلی الله علیه و علی وسلم راغله او نبی کریم علیه السلام تا فقال فرمایلی اے د الله حبیبا اشتکیت تاسو بیماری بیمار یی تاسو عائش تک حمزه د استفهام پکې محذوف دی یا دا حمزه د استفهام دی او حمزه د وصل محذوف دی پکې ها قاف قال نعم د الله حبيبي او نو جبريل سلام پیدا سي د مواجول قال بسم الله جبریل علیہ السلام ورتوی بسم اللہ ارقی کا پنم دا اللہ دی دموم من کل شیئن یوزی کا دا ہر غشین چی حبیب تاسل تکلیف رسائی من شر کل نفس دا شر دا ہر نفس خبیسنا وعین حاسد آو دسترگو حسدیانونا الله يشفيك بسم الله ارقيك الله دې شفا در کی او پنوم د الله دې دموما وګور دې ته دم د جبريل عليه السلام وي او سيد العالمين په دم کړي رواه مسلم او دارستو دم د بد نظر دې اے زنانوی بچے می در نظر رکھیگی سو کوئی غوا می خمو در نظر رکھیگی نو دا در نظر دم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما نا روایت تے ویو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین چی پناہی بے غخت دا اللہ پنم دا پار دا حسن و دا حسین رضی اللہ تعالی عنہما اے يعوذ يدو لهما بالحفظ ويطلب لهما من الله عصما داسي بيوي اعيذكما فناهي غوانم تاسو دوارو لرا بكلمات الله التام فكلماتو كلام دا الله چاغ معوذتين دي قرآن دي دا الله اسماء وصفات دي التام اغا کامل دی نافع دی شافی دی مبارک دی من کل شیطان اندہر شیطان نا کینسی دیو کجنی دی وحامت او د ارزهری لشینا باج وی ارشه چې پزمک ګرځي ازرر رسیدی ته حمه وی اسو کوئی نا هر شی ته نه مراد بلکې زوات الشموم زهری لشی زونت مراد دی ومن کل عین لاما او د هر سترګونا چې پشر سر رسی دګور دا د نظر سورخ کوله دم دی او یقول د الله حبیب بوی ان ابا کوما بچو استا سنیک ابراهیم علیه السلام کان یعوذ بها اسماعیل و اسحاق ایبم الله نه پنا یو غخت پدی کلمات و سرا د اسماعیل او د اسحاق علیه الصلاۃ والسلام د پار رواه البخاری و فی اکثر نسخ المصابی بهما اے د بها پځي يعوذ بها پځي بهما ده على لفظ التثنيه وګوره دا د ماشومانو د نظر د پارس شي یو خپل دم نه ادا دمونه سړی زده کی دا یو خیر رسول یا بای ماشوم چارا او سجدا نظر کیږي دا دم په وایا یره وای د افلانې زه درد کینو د غشان وایا یو خیر رسول دی امت تا دا اللہ دا رضا دا پارا دی سڑے سکے دم دے چے اکاروبار دے نگر دے خو کچاو لسور کلو جائز دی نن مولا مرچک ناس دی سوک شرمائی یا طالب ناس دی یا استاس کو پیسی واقشتی پا دم رجی شریعت کی جائزی تا لول زور در آگے دا سی ویلاوی لیو چی مال راکا دا سی ویلاوی پتی بیور سر جنگ شو جن دے مال راکڑے ہوئے نو که پدم سوک پیسی چاور کی اسو غواڑی نو غوخته شی که نا بدا ده مرچا که ناسته سر پارا گوری را گوری سی سوک بشارموم درده نو پینزویش خو خامخا برابره درده چه کم نکم سوی وان ابی حریره تا دا ابو حریره رضی اللہ عنہو نا روایت ته دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی مَن یرید اللہ بھی خیرن دے چا بارکی چھے اللہ دے خیر ارادہ لری یصب منہ بعضی معلومہ سی غزی کرکڑے او بعضی مجھولا تکلیف رسول شید شخصتا اے لے پا مصیبتنو پا بیمارو کے مبتلا کی او دل پی صبر ورکی نو دی او ډېر لوی مرتبه تورسی ګور اے دین سوای ازمونګه ذهن بالکل الټه دی څوک چې مسلمان دې په لور په تکلیفونو بیمارو پټکرو دی نو دا د سره الله د خیر اراده لري مونږ وایو چې پسیرا دی وله اوبای وایو دا څه کنه وایو دیتا دا زهر نسکوره دلو ادا دا بیدینه سوچ ده دا وطن ټول د مسلمانانو ده الحمدللہ یو مسلمان بیمار ده پتا کارو ده په تکلیف ده نو دا سرچا دا خیر را دلرلی دانا چی تاوی ده را گر کرده رواه البخاری رحمه اللہ وعنه ددغه ابو هريره او د ابو سعيد رضي الله تعالى عنهما روایت ده چې نبی عليه السلام قال فرمایلی دي ما يصيب المسلم هغه چې رسیږي ما يصيب المسلم من نصب هغه چې رسیږي مسلمان ته ستړي والے اے نصب ستړي شوي ابیا جی پدین ستنه شوی خستو مان شوی ټول راز دی مطالعه او سبق کو په تهجد ستنه شوی ولا وسوبن وسوب وی لازم درد ته وی ای دایمی بیماری دا ولهم عذاب واسوبن قران کې وی واسوبن معنی دائم نو وسوب معنی ای بازی دایمی بیماری دی لکه شوګر شو بعضې نورې بیماری سروتی اتر مرګ سړی پورن ختی ولا هم ولا حزن هم دا سوچو فکر ته وای او حزن خفقان ته وای اباز علماء د هم او د حزن فرق کړي وای هم غی ته وای چې کوم را روان دي حزن غی ته وای چې کوم تیر شوی دي اباز وای هم هغه خپکان ته وای چې سړې ویلي کوي ولا اذن او نس تکلیف ولا غم من او نغم حتى الشوكه اذا الشوكه يا مرفود نو حتى ابتدائيه دا يا كشردا مثال پتور با نه حتى حرف جرشي نو بیا دا مجرور دي وحتى الشوكه تي ترديشي ازغه يشاكوها چې داد دمات کړي شي از غیو مندو د دمات شو الا کفر الله بها من خطايا مگر رجوی الله په دې سر د گناهونو نا متفقن علیه د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت ته فرمای دخلت وردن نشم په نبی صلی الله علیه وسلم او هو یعکو او دا غی تبا و حال داد چهی تبا و فمسستوهو یا فمسستوهو پا کسری و فتح دوارو سر علماء ذکر کنی نو مسم کو پلاس فقلتو یا رسول اللہ ماوی آد اللہ رسول انکا لتوعکو وعکا شدیدا ستاسو خوڑی رسخت تبنا نبی علیہ السلام اجلا وی انی اوعکو کما یوعکو رجلان منکم فما داسی تبرا وستیشی لکا تاسو کچی دعو سڑو بانی تبرازی اندازو لگوئے و یک سو دو دا اندائی با دو سو چاروا قال فقلتو صحابی نبی علیہ السلام فرمائی اے قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ فقلت ما ذلک لان لك اجرین دا دی و جنستا ست ب دغن د چتا سن دوا اجر نری فقال اجل الله حبیب فرمایل او ثم قال به فرمایل ما من مسلم یصيبه اذن رشتہ مسلمان چور تور سی دو سنزارر پدے پ تکلیف او پریشان کو مم مرضند بیمارین فما سواهو یا دین الہ بل سری چا پریشان کړي چا تک په تکلیف کړي او دې بالکل الله ته غاړه صفا الا حت الله تعالی بی سیاتی مگر الله په دې سره د ګناهونو ریجوی کما تحت الشجرۃ ورقها لکه چې غورځي اون پاڼې کماته هوت شجرته ورق ورقها پاڼې خپلې متفقن علیه دوم المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها روایت به فرمای ما رایت احدن مانو کتله او تن الوجع علیه اشد چې درد او بیماری دی پاغی سخت ای د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نه اے په پیغمبر به دومره بیماری او تکلیف او جوړه په بل چانی دا د دیو جن چې د یجر پټولو کینو یو متفقن علیه وان هاوز بیبینا روایت ته قالت بیبی فرمای ما تن نبی صلی الله علیه و آله و سلم وفات شو نبی علیہ السلام بین حاقنتی و زاقنتی دینا مراد سدی نو دا اللہ حبیب چو فات کے دو دیوے گورا دی نهر او دی پیپڑو تا سحر وی دی پلو کر دی سینی مبارکی دا دی نهر نکتا او دا دی خیٹ نبرا دا اللہ دا حبیب سر مبارک دا بی بی پا جولئی کے پروتو ما تا ورأسوه بین حنکها و صدرها صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ او امام حاکم او نور روایاتو کې چراغلي جماعت وراسو فی هجر علی نو دا دروافزو د شیعو ځان نه یو جوړ شوی روایت ته او دا غي اصل نشتا دا الله حبیب وی وفات شو وګورم لفظ ما تراغله نو دا لفظ د بی ادبی نه کچا لفظ ما ته او موت نبی ته سو کنه کمیتون و انهم میتون افا ام ماتا او قتل انقلبتم دا الفاظ ګورې په لګورا ځنی و عرف کې بعضی شی بی ادبی ګڼل شي خو شریعت دا عرف دا پاسه ده وفات شوه و نبی علیه السلام بین حاقنتی و ذاقنتی اے پمن د سینه او د دې پختو د خېټې د پاسه پدې کې علماء لیکلی حاقنه ستوی ما سفل من البطن او زاقنه طرف الحلقوم دیتا وی فلا اکره شدت الموت بی بی وی زبا بد نگنم سختوال دمرگ لی احدن بدن یو تند پارا میشا بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پس د دینا چی ما دا اللہ دا حبیب کم سختی دا پزن کدن کی لیدنی وا رواه البخاری رحمه الله وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد علیه و آله و صحابه اجمعین.